a minden idők legnépszerűbb európai filmjéről fogunk beszélni. És így ágondolkodtam, mielőtt kezdődött az adás, hogy túl nagy merészség lenne ezt kijelenteni. És aztán addig gondolkodtam, amíg rájöttem, hogy nem. Nem lenne túl nagy merészség kijelenteni, hogy minden idők legnépszerűbb európai filmje az a Profi című film. Jean-Paul Belmondo. Hát igen, szóval, hogyha ti úgy gondoljátok, hogy ez még sincsen így, ha úgy gondoljátok, hogy van népszerűbb európai film, egyébként szerintem sokkal jobb se nagyon van, de hogyha most na maradjunk jó, annál, ez hogy meg egy marhaság. Hát ez szerintem abszolút igaz, de ennél sokkal jobb filmet én el sem tudok képzelni, de hogyha úgy gondoljátok, mert ezt komolyan mondom. Jó, de egyébként kollégámnak, aki itt a műsorban rendszeresen részt vesz, neki a sznobizmus a kenyere, úgyhogy ő tulajdonképpen azért van itt, hogy ilyenkor mindig a kétkedő értelmiségi attitűdjét vegye föl. Én csak próbálom balanszírozni Puzsér kollégámnak a gagyi iránti mélységes rokonszemvét és vonzalmát. Miért is lenne egy film pusztán azért, mert népszerű gagyi? Azért nem. Fel a jogosnak tűnő kérdés. Nézzen csak rá, miniszter úr. Az első átvirasztott éjszakánk. És ki tudja még mennyi lesz. Mit szándékoznak tenni? Amit ilyenkor kell. Ha, nem lesz gyerekjáték, az biztos. Picard felügyelő. Ő képezte ki Beaumont. Tudja, miniszter úr, az a gond, hogy Beaumont ismer minden trükköt. És miért ismeri őket? Mert mi megtanítottuk neki a legravaszabb fogásokat. A legjobb tanítványom volt, higgye el. Ha lenne fiam, azt szeretném, ha ráhasonlítana. Igen, megható. De nem könnyíti meg a helyzetünket. Ha ilyen tehetséges, nehéz lesz leállítani. Előbb-utóbb fel kell bukkannia. Kapcsolatba kell lépnie. Nem feltétlenül. Kapcsolat nélkül is végrehajtható egy akció, ha kényszerhelyzetben van. Most a világos bábukkal játszik. Hogy? Ezt a sakkból vettük. Előnyben vannak a támadásnál. Mindig egy lépés előnyük van, jobban tudnak kombinálni. Váratlanul csapnak le az ellenségre, megtáncoltatnak, a végén meglörjítenek. Biztos mindenkinek beugrott, hogy ki ez a Jocelyn Beaumont, és mit jelent az, hogy ő a világos bábú. Mit jelent az, hogy mindvégig lépés előnyben van, és ő az, aki a meglepetést szerzi, nem pedig a titkosszolgálat neki. Mi történt ezzel a Jocelyn Beaumonttal? Hát ezt a Jocelyn Beaumont, aki az egyik parancsnoka volt a francia titkosszolgálatnak, megbízták azzal, hogy egy afrikai államban, egy afrikai országban, amely korábban francia gyarmat volt, ez a Malagavi köztársaság, természetesen egy nem létező államról van szó, csak... De behelyettesíthető azért, hogy... Afrika számos létező országával. Számos fekete afrikai országával. Szerintem pusztán csak azért egy nem létező országról van szó, hogy a film ne kavarjon diplomáciai bonyodalmat a Franciaország és az afrikai, bármelyik afrikai állam között, ezért aztán a Malagavi köztársaság elnökéről, Njala elnökről van szó. Ugyanis Jocelyn Beaumont azzal bízza meg a francia titkosszolgálat, hogy látogasson el a Malagavi köztársaságba, és ott kövessen el merényletet az elnök ellen, Njala elnök ellen, aki egy diktátor. Meg is győzik Jocelyn Beaumont, hogy ez helyes és jó, hiszen egy vérszomjas diktátorról van szó, aki népének vérét issza, aki hát egy ilyen Saddam Husseinhez hasonlítható figuráról van szó. És Jocelyn Beaumont rááll erre a dologra, meggyőzik őt erről, hogy ez helyes és jó, el is megy Malagaviba, de mi alatt Jocelyn Beaumont Franciaországból eljut Malagavi köztársaságba, az alatt megváltozik a diplomáciai helyzet, hát a diplomáciának a malmai azok viszonylag gyorsan őrölnek, így aztán egy pár hétre rá, hogy elküldik Jocelyn Beaumont Malagaviba, hogy kinyírja az elnököt, a francia államnak állam gondolkodóba esik azon, hogy valóban helyes és jó kinyírni Njala elnököt, hiszen Njala elnöknek rengeteg ércbányája van, amelyet a francia állam jól ki tudna aknázni, Njala elnöknek pedig szüksége van különböző erőművekre, mondjuk atomerőművekre, és hát azért talán Njala elnökkel jól lehetne kereskedni, lehetséges, hogy mégsem kéne őt kivégezni, de hát az a probléma, hogy Njala elnök, illetve a francia kormányzat között eléggé hűvös a viszony. Meg kéne valahogy segíteni ezt a viszonyt, hogy jobb legyen, hogy bizalmasabb legyen ez a kapcsolat. Mi lenne, hogyha informálnánk Njala elnököt arról, hogy egy merénylet készül ellene. Egy merénylet, egy magányos őrült, akiről a francia titkosszolgálat tudomást szerzett, aki nem más, mint Jocelyn Beaumont. Rögtön értesítik is Njala elnököt, hogy Jocelyn Beaumont nevű terrorista az ő életére tör. Ennek megfelelően Jocelyn Beaumont el is fogják, bíróság elé is állítják, és egy koncepciós perben aztán őt kényszermunkára is ítélik. Egyébként egyik legszebb jelenet volt, ahogy ott cipelik a köveket. Azt kell tudni, azt írja a kedves SMS író, hogy Amélie csodálatos élete. Az egy népszerűbb film, mint a Profi. Én protestálnék. Hát szerintem kevesebben látták az Amelie-t. Én is úgy gondolom. Mindenesetre egy erős jelölt. Kérdés, hogy egyéb meg francia más, filmek is azért az Amelie az egy művészfilm, a Profi meg egy hát egy közönségfilm. Én azt mondom, hogy ez a film egy brutálisan erős dráma, ami emellett pedig egy brutálisan erős vígjáték. És mindeközben pedig egy akciófilm. Egy nagyon-nagyon komplex, egy nagyon-nagyon komplex darabról van szó. És csak hogy folytassam a történetet, Jocelyn Beaumont végrehajt egy sikeres szökést a Malagavi köztársaságban ebből a bizonyos munkatáborból. És visszatér Franciaországba. Nem ismerő, és kezdődik a bosszú. Nem ismerős ez egyébként a francia közönség irodalomból. Nem ilyenek, hogy Edmond Dantès. Igen. Ifvárából visszamegy. Szóval nem ugyanaz a motívum jelenik de meg. Egyébként ez most jutott eszembe. Gondolatom nem volt eddig. Tehát, hogy visszatér Jocelyn Beaumont Franciaországba. Érdekes módon pont akkor tájt, amikor Mjala elnök 3 napos látogatásra érkezik a baráti Franciaországba. De itt nem bosszúról van szó. Azt a fontos megérteni. Hát nem bosszúról van szó. Jocelyn Beaumont nem áll bosszút. Jocelyn Beaumont megbízták egy feladattal, hogy hajtson végre merényleten Mjala elnöke. Jocelyn Beaumont semmi más nem akar, mint végrehajtani ezt a feladatot. Persze, hogy nem gép. Persze, hogy ő pontosan tudja, hogy ez a legkeményebb bosszú. Kap egy dupla csavart az egész. Ő csak következetes. Ő így a maga van. Részéről csak következetes akar lenni. 2 perccel utánat hívtak a szolgálattól. Valira. Valami táviratról beszélt. Jöhettél volna azelőtt, hogy feladod. A távirat miatt hallgatják le a telefont, kutatnak át és követnek mindenhová. Miért csináltad ezt, Joss? Azért jöttél, hogy engem láss, vagy játszani akarsz velük? Ez a látogatás gyengétség vagy provokáció? Valira azt is mondta, hogy meg akarod ölni Jalát. Hogy megőrültél. Nem akarlak még egyszer elveszíteni. Szeretlek. Nem szeretem őket, Jean. Megöltek egy kis katonát, Jocelyn Beaumont. Belekergették a csapdába. Illet volna elmagyarázniuk egy-két dolgot, mielőtt oda küldenek, mielőtt a távcsöves puskát bepakolom. Még akkor is a Jala egy gazember, akit tényleg ki kell nyírni. Akkoriban ostoba eszméim voltak. A becsületről, na meg a kitartásról. Naív, kékszemű voltam. Hogy gyűlölöm őket. De most megkapják. Na, ez azért egy eléggé bosszú szomjas mondat volt a végén. És elhangzik egy kérdés a filmben, mégpedig Édouard Valérának a szájából, aki a régió barátja, a Valéra százados Jocelyn Beaumontnak, hogy te kire haragszol jobban? A szolgálatra, mármint a titkos szolgálatra, vagy pedig Mjalára, és erre Beaumont azt válaszolja, hogy nem tudom, találgass. És nincs válasz erre a kérdésre. Nem lehet tudni igazából, hogy Beaumont kit gyűlöl jobban. Mjala elnököt, akit tehát valóban egy rohadék, és valóban kitenni. Én nekem azért volna tippem, és nem Mjalát. Nem Mjalát. Nem. Nem. Elsősorban nem. Az rendben van, az a helyén van. Hát, Mjala tulajdonképpen csak egy eszköz ahhoz, hogy de ő nem úgy akar bosszút állni a titkos szolgálaton, hogy bárkit is bántson ezzel. Ő egyszerűen csak végre akarja hajtani azt, amivel megbízták. Megbízták. És hát konkrétan meg is van, tehát ugye el is hangzik a filmben az a néhány mondat, amelyből kiderül, hogy ő a maga részéről úgy gondolja, hogy ha a titkos szolgálat erőt egyszer meggyőzte, akkor ez így helyes és jó, vagy nem, vagy mégsem, mert ha ez nincsen így, akkor itt valami nagyon-nagyon-nagyon nagy baj van. Thank you. Na, az egyik kedves SMS író azt írta, hogy népszerűbb európai film, a Volt egyszer egy vadnyugat. Hát igen, csak az nem európai film, hanem amerikai, mert Amerikában készült, és a főszereplők amerikaiak. Igaz, hogy a rendező az a olasz Sergio Leone. De egyébként, ha már itt tartunk, így van, a zenét, amit hallottunk, az ugye egy jeles Morricone darab, ami Leone-nak az összes filmében őszerezte a zenét, és hát azért túl a Morricone zenét, van ebbe a profiba egy Leone-s vonulat. Nagyon is, hát a gyakorlatilag a Rosennel való azt lehet mondani, érdekes, hogy egy antagonisztikus ellentéte. Konkrét párhuzamot mondok, Leone-nak az Egymarék Dinamit című filmében van két fő ellenfél, egy német származású tábornok, aki a mexikói hadsereg oldalán zsoldosként harcol, és egy ír terrorista. Egyik őknek sincs köze konkrétan Mexikóhoz, és ismerik egymást régóta, és üldözi tulajdonképpen az ír terroristát. És végig nem beszélnek a Leone filmébe, csak a legvégén találkoznak, amikor az ír terrorista, ugye Cabon játsza, lelövi ezt a német származású zsoldost. Na, itt ugyanez a motívum jelenik meg Rosen és Momónak a pár arcába. Fogalmunk nincs, hogy mi a franc van köztük, nincs köze az ügyhöz. Nincs köze, semmi köze az ügyhöz, tehát látszólag úgy tűnik, hogy Rosen azért akarja elkapni Momont, mert hogy a feladatot teljesíti, hogy megvédjen Jalát. De nem, látjuk, Rosent hogy egyáltalán nem. Érti, nem érdekli Jala élete, egyáltalán nem érdekli. Tehát Rosennek egy dolog számít, hogy Momon halljon meg. Hát Rosen Bomonnak a vesztére tör. Rosen valamiért gyűlöli Bomont. Nem lehet tudni, hogy miért. Tök misztikus az egész. Ez teljesen misztikus. Bomon nem gyűlöli Rosen, de pontosan tudja, hogy vagy Rosen, vagy ő. Tehát ő pontosan tudja, hogy amíg Rosen él, addig az ő élete is veszélyben van, és éppen ezért pontosan tudja azt, hogy ő köztük lesz egy leszámolás. Az egész film alatt egy szót nem beszélnek egymással. Bomon hagy neki egy üzenetet, hogy mindig a nyomodban leszek. És amikor egyszer ott áll a háta mögött, akkor ahelyett, hogy lepuffantaná, szól neki, hogy Rosen, én mondtam, hogy mindig a hátad mögött leszek, és akkor Rosen megfordul, és kezdetét veszi ez a párbaj, ami egy az egybe egy vadnyugati párbaj. Abszolút, a beállások minden. Minden tekintetben, tehát tényleg, mint hogy és ez a zene szól közt. Igen, és hát Morricone zenéjével, tehát hogy nagyon vadnyugati az egész, és hát megtörténik ez a bizonyos leszámolás. Most az, ami ahogyan, tehát szerintem az is filmtörténeti, ahogyan Bomon hülyét csinál az egész titkos szolgálatból, ahogy a lépésről lépésre minden lehetséges eszközzel hülyét csinál belőlük. Tehát, hogy az... Azért vannak benne egy picit ilyen naív vásári humorok. Úgy mint? Hát például ez a vekkerórás, amikor Bomon átöltözik hajléktalannak, és akkor ott a vekkerórával bóckodnak. Szóval ezek ilyen irreális dolgok. Kicsit gyermeteggé teszik azért ezt a filmet. Hagyj legyek az ördögügyvédje. Hát szerintem meg fölényesé teszi az egészet. Szerintem a Bomon azért mer ennyit, mert nincsen semmi veszteni valója. Hát a Bomon az egész szituációhoz úgy áll hozzá, hogy ő a maga részéről ezt a melót el fogja végezni, és utána lesz, ami lesz, őt nem érdekli. Tehát, hogy szerinted, ha ma megcsinálnak ezt a filmet, mondjuk Amerikában megcsinálnak, ugye sok francia filmet átvisznek, hála és a forgatókönyvet megcsinálhatják. Szerinted benne hagynák ezt a vekkerórás koldusos, tehát, hogy hajléktalanak átöltözik jelenetet? Nem kitalálnának újakat és rosszabbakat általában. Általában így. De, hogy mondjam, én nem tudom, hogy van-e még egy olyan film a Leone-n kívül, hogy Leone-n kívül van-e még egy olyan rendező, amelyik képes volt arra, hogy olyan filmet, és talán az egyetlen igazán ilyen filmje a Jó, a rossz és a csúf. Tehát inkább így fogalmazok, hogy a Jó, a rossz és a csúfon kívül van-e még egy olyan film a film történetében, amelyik teljes értékű dráma és teljes értékű vígjáték tud lenni. Mert a Profi az ilyen, 100%-os vígjáték, és hogyha úgy ülsz lenézni, hogy valami nagyon könnyed, valami nagyon-nagyon-nagyon vicces élmény, akkor olyan, ha meg úgy ülsz le elé, hogy valami nagyon-nagyon mély és nagyon-nagyon erőteljes, akkor pedig olyan, és hát amennyi szállóige ebben a filmben van, hát egy egész esti sörözést kitöltő szállóige mennyiség van. Na mondj egy párat. A meló az meló. Nekem hát ez a kedvencem. Hát a meló az meló. Meg az, amikor elhangzik az, hogy Jocelyn Beaumont kémkedés és bunyó. Vagy amikor elhangzik az, hogy a francia kifli a barátomé. Vagy amikor elhangzik az, hogy meg fogok halni? Igen. És félsz? Nem. Miért? Mert én bizony félnék. Azért, mert ha te meghalnál, te a pokolra jutnál. Hányan vannak? robotok. Hány robot van itt? Legalább 100. Vagy 150 is. Egy fegyveres század. És a zsaruk, a ház körül, hányan vannak? Ők is fegyveresek? Nem tudom. De vannak egy páran. A szomszédos háztetőn, a ház előtt a kocsiban Louis és Farge, jól elintézted az orrát. A ház mögött azt hiszem Robert, Duguano és Peren. A szomszéd ház előtt Vittor és Gulé. A bisztróban Martin és Michelon. Ha láttad őket, miért jöttél be? Mert te meghívtál engem, Eduard. Igen, beszélni akartam veled, hogy leállítsalak, amíg nem késő. Lepuffantanak, mint egy kutyát. És semmi értelme nem lesz, Joss. Két év alatt nagyon megváltoztak a dolgok. A politika, a körülmények, minden más. Igen, én is megváltoztam. Minden megváltozott. Kivéve Jalát és a szolgálatot. Ha tegnap meg kellett ölnöm Jalát, akkor ma is meg kell. Lehet, hogy tegnap sem kellett volna. Akkor nem kellett volna meggyőzni engem. Nem értelek téged. Nem értem ezt a makacskodásodat. Nem tudom, kire haragszol jobban. Jalára? Vagy a szolgálatra? Találd ki. Jó. Hogy jutok ki innen? Nem arra gondolok, hogy egyik lábom a másik után. Talán tudsz valami jelszót, amire megnyílnak a lakatok. De Joss, hát nem érted, hogy vége? Függöny. Ennyi volt. Nem, kedves Eduard. Nincs vége. Most kezdődik. Na, és ennek az újságírók közben. És bizony most kezdődik. Szóval azért van ennek tényleg egy komoly politikai vetülete ennek a filmnek, ha úgy tetszik, egy mélyebb politikai tanulsága. Jelesül minden kormány rohadt szemét. Tudni, ugyanis az előző kormány azt, volt az, amelyik elküldte Beaumont. Így van. Malagaviba. És azt hinnénk, hogy az ilyen típusú filmeknek a standard forgatókönyvei szerint, hogy most valamiféle igazságtétel történik. Ő ugyan igazságot tesz, na a film végét a poén természetesen szokásunkhoz híven nem lőjük le, de azért azt elmondhatjuk, hogy nem történik olyan értelemben vett igazságtétel, amit azt elvárnánk. Tehát nem rehabilitálják, most nem csak a szónak a konkrét, hanem az átvitt értelmében. Kiderül, hogy egyik politikus ugyanolyan szemét, és bizony a szolgálat nem változott se régen, se most, és valószínűleg nem fog változni a jövőben sem. Hányast adnál erre a filmre? 6-ost. Ez a film az én számomra egy brutális 9-es. SMS-eket olvasok. Érkezett egy pár. Mi a véleményetek az új szinkronról? Nekem a régi Bodrogi Gyulás az igazi, megvettem DVD-n, de a Gáti Oszkár az nem az igazi. Épp hát... ezt beszéltük itt a Puzsérral, hogy úgy emlékeztem én is, meg ő is, mint hogyha az Tankai lett volna. Stankai, és nem a Bodrogi. A Bodrogira lehet, hogy rosszul emlékeztünk, de nekem valahogy nagyon a Stankai. De különben helytálló az SMS, tényleg a Stankai a régi volt az igazi. Az én számomra se jön hozzá a Gáti Oszkár, de hát persze kinek a pap, kinek a paplan. Srácok, akkor lesz teljes az életem, ha egyszer egy nyomorult zebrán úgy esek el, mint Beaumont a film végén a helikopter előtt. Gyakorlom, írja nekünk a necces. Hát igen, de ez egy életen keresztül kell gyakorolni, meg nem árt megjárni a Malagavi Köztársaság átnevelő táborát sem. Rosen képviseli az összes rosszat a szolgálatban, írja az SMS író. Valahol egyébként ilyen misztikus figura maga Rosen. Tehát nem szimpla áruló, mint mondjuk a volt barátja, a többi, hanem egy érdekes alak. Sötét, ilyen démoni. A Sakál napja angol film. Oly, az nagyon remek. Az egy nagyon a Fox féle. Megcsináltak az amerikaiak Bruce Willis-en nagyon rossz. Borzalmas, igen. De az eredeti Sakál napja, tehát ami a Forsyth regény, tehát amikor a De Gaulle elleni merénylet, az remek. Nagyon jó, az nagyon jó. Pedig az is kalandfilm. Na, igazad van. Meggyőztél, rossz, megbántam, 7-est adok, nem 6-ost, visszavonom. Na hát, egy fontos pillanat a műsor történetében, amikor Farkas Attila Márton kollégám revideálja korábbi álláspontját és 7-esre módosít. Nem, tényleg az túl szigorú volt a 6-os, így már 7-es.